Օսմանյան կայսրության մայրաքաղաքում Նիկոլ Դումանի անցկացրած օրերի մասին ուշագրավ հուշեր է պատմում Ռուբեն Դարբինյանը, որին առաջին անգամ էր բախտ վիճակվում ծանոթանալ նշանավոր հայդուկապետին։ Պատշաճ հարգանքով վերհիշելով Նիկոլ Դումանի հետ կայացած իր հանդիպումների մանրամասները, Ռուբեն Դարբինյանը նշում է. «Այդ օրերուն Պորիս կգտնվեր մեր ամենեն նշանավոր խմբապետը Նիկոլ Դումանը, որուն հետ առիթ կունենայի շատ հաջող հանդիպելու»։ Կովկասի մեջ Նիկոլ Դումանը տեսնելու պատահություն չէի ունեցած, թեև անոր հերոսական գործերուն ծանոթ էի։ Այժմ, երբ մոտեն ճանչնազայն, տեսա, որ Մոլերանդ հակաընկերավարական մներ և Արմեն Գարոյի նման առիթը չեր փախցներ քննադատելու ընկերավարությունն ու ծաղրելու ընկերվարականները։ Սուր միտք և առողջ դատողություն ուներ։ Ինձի ծանոթ խմբապետներեն որևէ մեկեն ավելի զարգացում ուներ և կրներ մտավորականի տպավորություն թողնել։ Շատ հետաքրքրական խոսակից էր և մանավան տաղանդավոր, հումորով և հեգնանքով պատմող։ Ռուբեն Դարբինյանի հուշերից պարզվում է, որ Պոլսից Եվրոպա մեկնելու ժամանակ Նիկոլ Դումանի առողջական վիճակը վատ է եղել։ Չափազանց մարսկան մարդ էր և կճաշեր միշտ իր ծանր վերարկուն ու սերուն վրա գցած։ Ամբողջ բնակներով գծու պղպեղ, թթուվարուն և սուր բաներ կուտեր շարունակ։ Շատ կզարմանայի և ամեն անգամ, երբ դիտողություն կնեի իրեն այդ արդիվ, ան շատ ալհոգ չերներ իր առողջության համար, ըստ երևույթին այն ատեն իսկ բնազդով կզգար, որ հիվանդ էր և երկար պիտի չապրեր։ Պոլսից դա ուղևորվում է Եվրոպա, ուր որպես հայ հեղափոխական դաշնակցության պատվիրակության անդամ Միքայել Վարանդյանի ընկերակցության պիտի մասնակցեր Կոպենհագենում գումարվելիք սոցիալիստական կուսակցության համագումարին։ Միքայել Վարանդյանը ցանկանալով, որ նշանավոր ռազմիկը ևս մասնակցի սոցիալիստների համագումարին, համառորեն համոզում է սկզբունքով հակասոցիալիստ Դումանին պատվիրակության կազմում մեկնել Կոպենհագեն։ Նիկոլը, գրում է Ռուբեն Դարբինյանը, կվրթովեր հաճախ և միաժամանակ կխնդար ասելով, «Զարմանալի մարդ է մերես Միքայելը, ես ուր սոցիալիստական ժողովն ուր, երևի ուզում է ինձ սոցիալիստ դարձնել»։ Չնայած սոցիալիստների նկատմամբ տածած ոչ այնքան ջեր վերաբերմունքին, Միքայել Վարանդյանին այնուամենայնիվ հաջողվում է հետաքրքիր ճամբորդությունների, նոր երկրներ տեսնելու հետաքրքրությամբ համոզել Դումանին մասնակցելու համագումարին։ Հայ պատվիրակների կողմից հիմնական ելույթ ունեցողը Միքայել Վարանդյանն էր։ Համագումարի պատգամավորների պահանջով զինված ապստամբության և ինքնապաշտպանության կազմակերպման խնդիրների վերաբերյալ հանդես է գալիս Նիկոլ Դումանը։ Համաժողովում նա ելույթ է ունեցել ռուսաց լեզվով։ Դաշնակցության ռազմական կուսակցությունը Կովկասում բարեբախտաբար չի ճախճախվել, քանի որ կառավարությունը չի կարողացել այն բացահայտել, նշել է իր ելույթում Դումանը։ Կառավարությանը հայտնի էին միայն զինվորական առաջնորդներից մի քանիսը, որոնք ժամանակին կարողացան տեղափոխվել արտասահման։ Այսպիսով, դաշնակցությունը Կովկասում այժմ ունի ոչ թե գեներալներ առանց բանակի, այլ հակառակը՝ բանակ առանց գեներալների։ Բայց ինչպիսի բանակ է դա։ Միայն մի նահանգում, որտեղ ես ինքս էի գլխավորում բանակը հայ-թաթարական ընդհարումների ժամանակ, զենք էին կրում հրացան և ոչ թե ադրջանակ մի ողջ դիվիզիա գրեթե 16,000 թվակազմով։ Իսկ ինչ վերաբերում է արտասահման մեկնած մեր զինվորական առաջնորդներին, ապա ես հույս ունեմ, որ նրանք անհրաժեշտության դեպքում կվերադառնան Կովկաս, և երբ կխփեն թմբուկները, այնժամ ողջ բանակը կհամախմբվի նրանց շուրջ։ Համագումարի ընթացքում տարբեր երկրների սոցիալիստ հեղափոխականները բաժանվել են մի քանի խմբերի և աշխատել են նաև առանձին սեկցիաներում։ Դումանն ընդգրկվել է այն սեկցիայում, որի մասն են կազմել ռուս սոցիալիստ դեմոկրատները և սոցիալիստ հեղափոխականները։ Այդ սեկցիան գումարել է առանձին ժողովներ, որի ժամանակ քննարկել են Ռուսաստանի վերաբերյալ խնդիրները։ Հեղափոխականներն իրենց քննարկումների ժամանակ առավել ուշադրություն են դարձրել զինված ապստամբության և քաղաքում մղվող փողոցային կռիվներին վերաբերող հարցերին։ Ժողովականներին հետաքրքրում է ցարական վարչակազմի և մասնավորապես Կովկասում հայ-թուրքական ընդհարումներում դաշնակցության զինված ուժերի քանակը, մարտավարության ձևերն ու եղանակները։ Դումանը իրեն հատուկ պարզությամբ և հակիրճ արտահայտությամբ բնութագրելով հայ զինական ուժերի քանակն ու կազմը և ընդհարումների ժամանակ գործադրած ռազմավարական ձևերն ու միջոցները ասում է. Մեր կազմակերպությունը պատրաստվում է, որպեսզի պատվով դիմագրավե ռուս կառավարության ապագա նոր դավերին և փոթորիկներին, որոնցից գուցե դեռ ազատված չէ մեր Ղարաբաղ ժողովուրդը։ Հայ ժողովրդի գոյության հարցը մեր սեփական գոյության պատճառն է եղել և դաշնակցությունը սկզբից ի վեր Թուրքիայում, Կովկասում, Պարսկաստանում նախ և առաջ եղել է հեղափոխական և ժողովրդի ինքնապաշտպանությանը նվիրված կազմակերպություն։ Նա կրվել է տարրական ազատությունների համար, նա եղել է միաժամանակ ամենահզոր պատնեշը Կովկասի մեջ հակահեղափոխական հորձակների դեմ։ Դումանը համաժողովում ներկայացնում է ինքնապաշտպանության կազմակերպման ծրագիրը, որը կազմելիս գլխավորապես հաշվի է առել 1956 թվականների հայ-թուրքական ընդհարումների փորձը։ Դումանի ներկայացրած ծրագիրն այն աստիճան հիացմունք է պատճառում, որ համաժողովի աշխատանքներին մասնակցող տարբեր երկրների ընկերավար հեղափոխական պատգամավորները առաջարկում են նրան օգնել իրենց հեղափոխական մարտական խմբեր կազմելու նախագծի մշակման գործում։ Համագումարի աշխատանքների մասնակիցների կողմից իրեն ուղղված այդ առաջարկության մասին նա Ռուբեն Դարպինյանին խոստովանել է հետևյալը. «Ժողովների ժամանակ ես չէի խոսում, մեր Միքայելը, նկատի ունի Միքայել Վարանդյանին, բավական էր դրա համար. Միայն մեկ անգամ խոսեցի, այդ էլ երբ ապստամբության խնդիրն էր քննվում, և երբ մյուս կուսակցությունների ներկայացուցիչները պահանջեցին, որ ես էլ խոսեմ, քանի որ մեր Միքայելը շատ բաներ էր ասել իմ մասին, այդ խոսելս էր, էլ ինձանից վաշ չանցան, որոշեցին և պնդեցին, որ ես իրենց համար մի ուղեցույց պատրաստեմ, թե ինչպես պետք է քաղաքների մեջ փողոցային կռիվներ մղել և այլ»։ Տարբեր երկրների հեղափոխականների հետաքրքրությունը Դումանի նկատմամբ միանգամայն բնական էր ու հասկանալի, չէ՞ որ նա իր բովանդակալից մարտական կենսագրությամբ, բազում գրիվներում նվաճած հաղթանակների քանակով համաժողովի մասնակիցների շրջանում միակն էր և անմրցակիցը։ Այդ օտար հեղինակավոր դեմքերի վրա նշում է Հունան Դավթյանը. Դուման Նիկոլն իր խիստ մտածված հետևողական և ուժեղ տեղեկագրով թողնում է շատ համակրելի տպավորություն։ Կովկասի հեղափոխության, ռազմական և զինվորական ուժի մասին տված մանրամասն և ստույգ տեղեկությունը մեծ հաճությամբ է լսվում այնտեղ։ Կոպենհագենում անցկացրած օրերին մոտիկից ծանոթանալով դանիական ժողովրդին համակրանքով է լցվում նրա ազգային ավանդույթների և մշակութային նվաճումների նկատմամբ։ Մասնակցելով ընկերավարների կազմակերպած աշխատավորության ցույցերին, Դումանը հիացմունքով է արտահայտվում դանիացի ժողովրդի և նրա ձեռք բերած հաջողությունների մասին։ «Եթե ուզում եք, ասում էր նա, մեր հակաընկերավարներին դարձնել կողմնակից դասակարգային պայքարի և աշխատավորական դատի, ուղարկեցեք նրանց համագումար, ամենահամոզված ընկերավարականը կդառնա նրանք»։ Դանիայի ժողովրդի նկատմամբ Դումանի արտահայտած դրական վերաբերմունքը հավաստում է նաև Սիմոն Վրացյանը։ Հիացմունքով էր խոսում դանիական ժողովրդի աշխատասիրության և կուլտուրական նվաճումների մասին։ Իր դիտող և խուզարկու միտքը համագումարի ճառախոսություններից և արտաքին փայլից ավելի նկատելի էր այն համառ ստեղծագործական աշխատանքը, որ այդ ժողովուրդը թափում էր իր երկիրը շենացնելու, բարեկեցությամբ լցնելու համար։ Դումանը երազում էր մեր երկիրը տեսնելու քաղաքակրթության նույն աստիճանի վրա։ Կոպենհագենի համաժողովի ավարտից հետո Դումանը վերադառնում է Պոլիս, ուր Վերստին հրատարակում է նախագիծ ժողովրդական ինքնապաշտպանության գրքույկը։ Նա մտադրվել է հիմք ունենալով իր բազմամյա մարտական, հատկապես 1905-6 թվականների հայ-թուրքական ընդհարումների փորձը, գրել ռազմագիտական խնդիրների մասին նոր աշխատություն, որը պետք է նոր ուղեցույց ծառայեր մեր ազատագրական պայքարի մարտիկների համար։ Ռոստոմի Դարբինյանի վկայությունները հավաստում են, որ պոլիս հասնելուն պես նա ձեռնամուխ է լինում իրականացնել այդ գործը և շատ լրջորեն աշխատելով մարտական նոր ուղեցույցի վրա, ամենօրյա իր գրածները հատված առ հատված տալիս է Դարբինյանին կարդալու։ «Ավելորդ բան չկար գրածի մեջ», նշում է Դարբինյանը, «եւ ինչ որ կսեր, շատ գործնական էր ու կելացի, իսկ ուն կերևեր, որ արծարծած նյութին տերն էր կատարելապես»։ Մարտական նոր ուղեցույց պատրաստելը նա, ինչպես արդեն նշվել է, խոստացել էր Կոպենհագենի սոցիալիստների համաժողովի մասնակիցներին և չէր կարող իր խոստումը չկատարել։ Չնայած այն իրողությանը, որ պահպանված հուշագրությունները վկայում են, թեպետ նա լրջորեն աշխատել և գրել է մարտական նոր ուղեցույց, բայց ցավոք մինչ օրս անհայտ է նրա գրած նոր ձեռնարկի ճակատագիրը։ Նիկոլը, գրում է Հունանդավթյանը, ոչ միայն ռազմական հայտուկ էր, այլև ռազմական գրող։ Նա ձեռնարկել էր և մի ուրիշ ավելի կարևոր ու շատ ավելի լուրջ աշխատանք, որի համար պետք էր զգում դիմելու օտարազգի հեղափոխական գրականության և այդ ուղղությամբ բավական աշխատանք էր գործ դրել, բայց ափսոս, որ էլի վրա հասան նրա հոգին խռովող օրեր և այդ խիստ կարևոր գործը թերի մնաց, որի ավարտումը շատ օգտակար պիտի լիներ իր հետևորդների համար։ Դումանին վիճակված չէր երկար ժամանակով մնալու Պոլսում, հանգստանալու և բուժելու քայքայված առողջությունը։ Հայրենիքի կարոտն ու անհետաձգելի գործերը նրան բերում են Հայաստան, ուր մի փոքր մնալուց հետո մեկնում է Պարսկաստան, Վերստին հայտնվելու Կրիմների հնոցում։ 1906 թվականին Պարսիկ ժողովրդի ծավալած պայքարը հանգեցրեց երկրում սահմանադրության հռչակման։ Պարսից շահը, ահաբեկված հեղափոխական ելույթներից, հրովարտակով ժողովրդին, այսպես ասած, շնորհեց պարլամենտ միջլիս։ Սակայն հաջորդ տարին նոր միապետ Մեհմեդ Ալին վերացրեց Մեջլիսը և միապետական զորքերով ճնշեց հեղափոխական շարժումները և մահապատժի ենթարկեց բազմաթիվ հեղափոխականների։ Ի պատասխան շահի բռնությունների ադրբատականի մայրաքաղաք Թավրիզը պարզեց ապստամբության դրոշը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, հաշվի առնելով, որ Իրանում բռնկված հեղափոխական շարժումը կարող է դառնալ ժողովրդին արթնացնող հասարակական խոշոր երևույթ թե Պարսկաստանում և թե Արևելքում, 1907 թվականին Վեննայում կայացած ընդհանուր ժողովում որոշում է Պարսկաստանի դաշնակցական մարմիներին և անհատներին բոլոր միջոցներով նպաստել այդ շարժման զարգացումը, մտցնելով պարսկական արտնացման մեջ այն ազատական, ռամկավարական և աշխատավորական ոգին, որ բխում են դաշնակության ծրագրից։ Առաջնորդվելով Վեննայի համաժողովի որոշմամբ, Թեհրանը մեկնում Ռոստովը, բանակցելու հեղափոխական ուժերի առաջնորդների հետ։ Հայ ազատագրական պայքարի բազմաթիվ գործիչներ և մասնավորապես պարսկական հեղափոխության ամենաջերմ կողմնակից Ռոստումը ձգտում էին աջակցել իրենց մասնակցությամբ սատարել հեղափոխության հաղթանակը, որը նրանց կարծիքով կարող էր խթանել Արևելքի ժողովրդների հեղափոխական տրամադրությունների զարթոնքին։ Թեհրանում կայացած բանակցությունների ընթացքում Ռոստումը դաշնակցության անունից խոստանում է հայ մարտիկների զինաջոկատ ուղարկել ադրբատական օգնելու սահմանադրական ուժերին։ Գլխավոր հարցերից մեկը Պարսկաստան մեկնող մարտական խմբի հրամանատարի ընտրությունն էր, ով պետք է գլխավորեր հայ զինական ուժերը, որոնք պետք է իրենց մասնակցությունը բերեին պարսկական հեղափոխությանը։ Ամենեն առաջ, գրում է Վարանդյանը, հարկ էր Թավրիզ ճամբել մեկ անվանի ռազմիկ հրամանատար, մեր հինավուրց խմբապետներու երախտավոր փաղանգեն, որ կարենար իր անձնական հմայքի ուժով համախմբել իր շուրջը հայոց կրվող տարերը ադրբատականում։ Ջոկատի հրամանատարությունը նախատեսված էր հանձնարարել Նիկոլ Դումանին, սակայն նա հավանություն չտալով ընդհանուր ժողովի պարսկական հեղափոխության նկատմամբ կայացած որոշմանը կտրականապես հրաժարվում է ստանձնել ատերպատական մեկնող հայ մարտախմբի հրամանատարությունը։ Դումանը, հակառակ հայ հեղափոխական դաշնակցության ղեկավար մարմինների, լավատեսորեն չէր դրամադրված պարսկական հեղափոխության հանդեպ հետևյալ նկատառումներով։ Առաջին, գտնում էր, որ Պարսկաստանում հեղափոխության հաղթանակի պայմանները հասունացած չէին։ Պարսիկ ժողովուրդը չուներ հոգևոր և մտավոր այն հասունությունը, որ օգտվեր սահմանադրական իրավունքից և պահպաներ ու զարգացներ հեղափոխական նվաճումները։ Երկրորդ, Պարսկաստանի սահմանակից հետադեմ քաղաքականություն վարող ցարական Ռուսաստանը հաշտ աչքով չէր նայում հեղափոխական շարժումներին և ցանկացած պահին կարող էր զորքերը շարժել օգնելու հակասահմանադրական ուժերին, ինչը և իրականում կատարվեց։ Երրորդ, հայտնի է նաև, որ Դումանի հայդուկային գործունեությունը սկսվել էր Սալմաստ գավառից և մինչև Խանասորի արշավանքի ավարտը գործել էր հենց այդ շրջանում։ Իսկ այդ տարիներին և մինչև հեղափոխությունը Պարսից իշխանությունները բարյացակամորեն էին վերաբերվում սահմանամերջ շրջաներում գործող հայ ֆիդայական խմբերի նկատմամբ։ Դումանը գտնում էր, որ միապետական Պարսկաստանում հայությունն ավելի մեծ արտոնություններ ուներ, քան կունենան սահմանադրության շրջանում։ Չնայած հեղափոխության հաղթանակը կարող էր 2-3 հայ պատգամավորներին հնարավորություն ընձեռել հաստատվելու պարսկական մեջլիսում, բայց դա մի կաթիլ էր ծովում և մեծ նշանակություն ունենալ չէր կարող։ Չորրորդ, հայ զինական խմբերն ու զենքը ոչ թե պետք է ուղարկվեին Պարսկաստան, որի անհրաժեշտությունը տվյալ ժամանակաշրջանում չէր զգացվում, այլ հարկավոր էր պահպանել օրհասական պահին հայությանը արհավիրքներից պաշտպանելու համար։ Նա չէր հավատում Պարսկաստանում հեղափոխության հաղթանակին, ուստի կարծում էր, որ հայ ժողովուրդը չպետք է իզուր տեղն անիմաստ զոհաբերությունների դիմի։ Դումանն այդ կարծիքին էր 1907 թվականից ի վեր, իսկ 1908 թվականին նույնիսկ, երբ Եփրեմը, Պարսկաստանի Սահմանադրական Բանակի ապագա գլխավոր հրամանատարը, Ռաշտից գնաց Բաքու զենքեր խնդրելու պարսկական հեղափոխության համար, Դումանը հակառակվեց և միայն համաձայնեց տալ լոկ ինքնապաշտպանության համար։ Դումանի հրաժարվելուց հետո հայկական մարտական ուժերի հրամանատարությունը Հոյիդա բյուրոյի որոշմամբ հանձնարարվում է հայ ազգային ազատագրական պայքարի մեկ այլ նշանավոր ռազմիկի Սև քարեցի սակոյին։ Դժբախտաբար Պարսկաստան ուղևորվելիս նա վարակվում է ժանտախտով և 1908 թվականին ջուղաքաղաքում կնքում իր մահկանացուն։ Սև քարեցի սակոյի մահվանից հետո Պարսկաստանում գործող հայկական մարտական ուժերի հրամանատարությունը ստանձնում է քերին, որին օգնել և աջակցել են Ռոստոմը և Սարհադը Մկրտիչ Աղամալյանը։ Այն օրերին, երբ Ռոստոմի, քերու և ապա Եփրեմի գլխավորությամբ հայ զինական ուժերը սահմանադրականների համագործակցությամբ հաղթանակներ էին տոնում միապետական զորքերի դեմ մղվող մարտերում, Դումանը բնավ չոգևորվելով հեղափոխական բանակի հաջողությունների արձագանքներով ափսոսում էր, որ իզուր է թափվում հայ զինվորների արյունը։ Սկզբնական շրջանում սահմանադրական հեղափոխական բանակը գործելով մեծ հաջողությամբ գրավում է Թեհրանը, Թավրիզը և երկրից արտաքսում Մահմեդ Ալի Շահին և նրա կողմնակիցներին։ Սակայն տապալված շահը ցեղակից թուրքմենական ցեղերի օգնությամբ կարողանում է համախմբել իր համախոհներին և երստին նոր բանակ կազմելով արշավել Թեհրան ու Թավրիզ։ Մյուս կողմից ցարական Ռուսաստանը, հավատարիմ գտնվելով Եվրոպայի ժանդարմ կոչմանը, գործադրում էր հնարավոր միջոցները հեղափոխությունը Պարսկաստանում խեղդելու, հեղափոխական մարտիկներին հալածելու և պատժելու համար։ Ցարական կառավարությունը 2 անգամ ռուսական զորագնդերը շարժում է ատերպատական։ Առաջին անգամ 1909 թվականին, երբ ցարական զորագնդերը մուտք գործեցին Ջուլֆա Թավրիզ, այդ շրջանում գործող հայկական երկու զորախմբերը Ռոստոմի Քերու և Սահրադի գլխավորությամբ, չցանկանալով կռվել ընդդեմ ռուսական զորքերի, հեռացան Սալմաստ։